Limerick, după Albert Einstein. Dumnezeu nu joacă zaruri. Nu iau în deșert cărările Domnului. Eu doar visez cu trupul inert, infinit, prin grădinile somnului. Iar undele versului meu, donchihotești carismatice, sunt, în absurd, fantomatice linii de câmp, bucle sau corzi, noduri verigi sau ecuații dogmatice, eviscerări holografice scrise într-o latice matrice.